राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण अमावस्या सोमवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 10 जनवरी 2005 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम में हुआ। राम परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषित करवरीदात पीतांबरा जरुण बिंब फलाधरोष्ठ पूर्णेन्दु सुंदर मुखा नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्तमाज्ञाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। आपके मन में बात है न तो खुद भी बनाया तो नहीं हो के बहुत दिन हो गए सत्संग करते हुए, भगवान की प्रार्थना भी करते हैं और फिर भी मन में तो दूसरे का विश्वास है, वस्तुओं का आश्रय है, तो ये मिटता नहीं है। देखो भाई, एक भजन होता है हृदय से भीतर से, एक हृदय बाहर से। ये बाहर से हो रहा है। सत्संग करते हैं, सत का संग नहीं हुआ है। नाम तो है सत का संग, हो रहा है असत का संग। महत्व असत गया है। सत्ता और महत्ता ये दो असत को दी है। इस वास्ते ये करते हुए भी क्रिया है, क्रिया प्रधानता है। भगवान की प्राप्ति होती है भाव की प्रधानता से, क्रिया के प्रधान सर नहीं होती, बल्कि भाव की प्रधानता। तो वो सच्चा भाव नहीं होता तो क्या करें? अब प्रश्न क्या करें? देखो दो बात है, एक तो नाम जप और एक प्रार्थना। ये प्रार्थना बहुत बढ़िया चीज है। एकांत में बैठ कर गए, जंगल में जाकर बैठ जाओ, गंगा जी किनारे बैठो, अकेले सुना की जरूरत नहीं, दूसरे को पता लगने की जरूरत नहीं। प्रार्थना करो और रो भगवान आगे। ये प्रार्थना में बहुत विशिष्ट बल है। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। तो भगवान की कृपा से ये चीज मिलेगी, ये पुरुषार्थ नहीं मिलेगी। हम पूजा उद्योग करें इससे मिलेगी, कृपा से मिलेगी। अरे भाई हृदय से रो, सच्ची लगन नहीं लगी। सच्ची लगन जाए तो ये झूठे झूठे सब उठ जाएंगे। जैसे कपड़े के खादर लगा हुआ है, सूख जाए तो फिर सब झड़ जाता है। तो भगवान में तरांतरण हो जाए तो फिर सूख जाता है, फिर संसार छूट जाता है। अपार भी आपके विषय में शरीर और संसार दोगा, शरीर और संसार इनका मूल्य जितना कर रखा है इतना भगवान का नहीं किया है। ऐसा नाशवान शरीर माधे तत्व कर देना, आधे आधे तत्व सुंदर नहीं है। डेढ़ महंगा दो महंगा थैला है, उसमें तोड़े पर भी चीज बढ़िया नहीं है। सब अश्वरी अश्वरी बनी है, उसका महत्व हृदय में है। और सबका क्षण भंगुर है, एक समय ठीक ठाक नहीं, उसका महत्व हृदय में है। वो महत बिना गए सच्चा प्रेम जागृत होता नहीं। शरीर और संसार होगा महत्व, सत्ता दिया सत्ता के साथ महत्व दिया, महत्व दिया से बन जाता है। भगवान का भजन करते हैं संसार का भजन होता है। संसार को याद आता है ना और संसार का भजन होता है, होता है वो नकरे है करते हैं वो असली। भगवान बिना रहा न जाए, जैसे मेरे भाई ने कहा दर्शन बिना रहो न जाए, लग गया प्रेम बिहारी सो मैंने देखा बिना रहो न जाए। भगवान देखे बजा देना दर्द की मारी बंद में डोलू जेट होते हो बंद देखा तो ये दशा हुई बिना भगवत प्रेम प्राप्त नहीं होता। भगवत प्रेम प्राप्त होता है कृपा से, कृपा संतों के और भगवान की। दुर्लभंत है मेरे तो शंकराचार्य महाराज खास कहते हैं, वेदांत के खास अद्वितीय विद्वान कहते हैं त्रिभुजंत है मेरे तत्त दैवानुग्रह हेतु मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संशय। जब तत्व ज्ञान होगा और तत्व ज्ञान की बहुत महिमा सच्ची महिला और बात सच्ची दूसरी नहीं है, परंतु प्रेम तत्व जो है वो विनिष्ण है, वो भगवान कृपा से मिलता है, वो उद्योग से नहीं मिलता। कृपा कब होती है? शर्म जीव जब ही जन्म कोटि अग्नाशय तब शर्म हो जीव जब संसार से विमुख होना है। संसार और शरीर है भाई ये बंधन है असले, ऐसे विमुख हो जाए और भगवान ही जन्म हो जाए सब हो जाएगा। आश्चर्य आवेगा आश्चर्य कि ये कहाँ से आ गई इतनी विधिम से, वो कृपा चाहती है। हमारे बताया ना सौभे लोग ब्राह्मण थे, ब्राह्मण बड़े दे गए समझते थे नाक लंबी होती आते की जब वो दौड़ना होते हम ब्राह्मण नाक बोला था भाई सर विश्वास और बहुत कहूँ का कथा बनाई आसन अवश्य में भाई भगवान के देव बहुत क्या कहूँ सर सुना सदा भगवान प्यारी है, भगवान सरल रूप है। अरे सरल देव यार सीधा आज घर उसको मूर्ख कहते हैं, जो सरता हो उस घर आज मूर्ख होता है समझता नहीं है चीज ऐसी सरल सदा भगवान ज्यादा जब जब दूसरों की आशा है असाही परम दुखम धैर्यश्यम परम सुखम यहाँ संसद का कोई वास्तव गया नहीं, कोई समझ आ रही है और श्रृंगार पर देखते है वो भी पिघला के किसी दत्ता से आगे दत्तात्रेय ने पिंगला को गुरु बढ़ाए गुरु दत्तात्रेय दर्शन मात्र से बदलने बदल गया। तो भगवान और भगवान के भगत है दुरहित जग जू उपकारी तुम तुम्हार सेवक सुधारी बिना हेतु संत माता बिना हेतु कोई हेतु नहीं उनका स्वभाव राम गीता हम दोनों बोलते हैं दोनों यक्षे वे माम अवरम गुणात्वरम कदा भाई गुणात्वरम सोहम स्वदान चुनरे लोकत्र स्कूल जाता है वही दिन हो जाता है तुम लोग भविष्य करता है ऐसे महात्मा से और परमात्मा की कृपा से ये चीज मिलती है। जब तो ये दो मित्र कृपा नहीं हुई तब तक नहीं होते। हम सत्संग करते हैं, सत्संग में भी कुछ करते हैं, सत्संग में कुछ करते सत्संग में अच्छे अच्छे गुण आवे तो अपना आ जाता हमारे में अवगुणों को बढ़ जाए ये उसमें है ये उसमें है ये उसमें ये सत्संग में कुछ है सत्संग में कुछ साथ है प्रेम मिल जाए और कामली में सत्संग में कुछ कर रहे सत्संग करते हुए कुछ कर रहे ये बात है। तो अपने गुण भी अपने में कपड़ा होता ही अभिमान आता है ना सुध में अभिमान देशित्वात दैन्य प्रियत्वात से संस्कृति मूल शूल प्रधाना सकल शोकदायक अभिमान ब्राह्मणों को पछताव होगा असली ज्ञान असली ज्ञान ढिकार दिया ढिकार कभी सुना भैया सर सरावन तो सन्मुख हो यदि भैया हो जब जब ही जन्म कोटि अगदा से जब ही तब करे जन्म पाप नष्ट हो जाते है। तो गंगा जी एक किनारे बैठ कर एकांत मकान में बैठ कर किसी वृक्ष से जंगल में बैठ कर भगवान से रोहो प्रार्थना करो ये बहुत बढ़िया चीज है। भगवान से मांगो अपने कोई अच्छा ही नहीं थी प्रेम प्रेम की प्रार्थना है भगवान से ये बढ़िया है। तो सत्संग में कुशल कर लेते हैं अब कुशल में कुशल है ही सत्संग में कुशल ये बात है भाई असली हृदय से प्रेम हो भगवान की मांग हो नारायण हरिनगर में ये 500 ये 500 विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रेत भूपात ये 500 भगवान में जो प्रेम लगता है विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रेत भूपात नारायण हरिनगर में ये 500 तो वो सत्संग करते है बैठे सत्संग में कर रहे हैं कुछ ये बात असली हृदय की बात हो। देखो भगवान क्या है भगवान भगवान आखिर याद है आखिर जिसे गुण जितने में भगवान सुना रहे हैं भगवान ये विचित्र बात है उनकी लीला में सब श्रेष्ठ से बताते हैं। हम कहते हैं दुष्ट दुष्ट भी है भगवान में हृदय सरल है इतना सरल है आजकल कोई मनुष्य हो तो मूर्ख है बदला ढूंढ रहे सब बोलने कर रहे हाथ में कर दिया चावल तेल लगा हुआ है वासर दे बरसात नहीं था बरसात मिलता नहीं तो मन में आई कि बसरा कर गए तो ऐसे शक्ति की सेवा का मौका लग गया अब तो क्या अब माधुरी भाव था तो माधुरी भाव की सेवा करी और जब ये भिस्सा काम है आते ही ऐसे शरीर आ गई, ऐसे शरीर ताकत नहीं है कि माधुरी शक्ति को दूर कर दे, माधुरी देव शक्ति ऐसे सब कर दे। सर्वम पर विकृत मेले सब माता फिर माधुरी किया, फिर माधुरी ने क्या किया भगवान ने आगो बने। अरे सबके पिता माँ बालकों की चोरी मनुष्य ने चोरी करी, भगवान इन्होंने मृत्यु को डबोया खूब बोले बस मेरी शर्त हो गया था खुश हो गए। सब कुछ किया गया ग्वाल वाल सब आ गए सब भगवान दादी हो गई आगे जाते बड़े भाई कहने यार बड़ा भाई बड़ा भाई जिस बालिकों का वो मारा जा मारा जा पाप नहीं लगता। अरे वो डूब रहती सुनारी सुन सर कह दिया सुन जा रही इन्हें कदर से देख मिलो गई जो भी ताई बुद्धे कुछ पाप मैं भगवान कहते मैं कह रहा तू तन रख लें पानी जी कहा हमारा इस बात में तन रख लो मैं किस बात में कहा ये तो तन छोड़ने इतना पापी इतना पापी कि ताई बुद्धे कुछ पाप न हो लीला है लीला अच्छा जो ये सब भगवान अद्यो बता पुरुषा परस अद्यो देखो राम और कृष्ण बात है कलयुग में दो की पूजा हुई भागवत माया है वंदे महापुरुष ने अवतार देते हुए ना कोई दर्शन था कोई चौबीस धरे अवतार तो रात ये लख संत कहते हैं चौरासी लख अवतार रात तो राम कृष्ण है वे छोटे भाई है या बड़े भाई है पैदा पैदा भूत ग्राम सहे वायु भूत भूत बढ़े आद्य होता है भूत इतना सो भूत भूत रहे थे दो बाजा भागवत में आद्य कितनी सस्ती बात है कितनी सरल बात है कितनी सीधी बात है क्यों भाव बदल ये भगवान हमारे बोलने की वासना मीटर में वासना उस वासना को पूरी करने के लिए सोता पड़े किनारे में टोपरी और इमारत गए पिताजी बने पिताजी उठा गए बढ़िया बड़ी अच्छी ये बात है महाराज आज अवतार पहले अवतार बड़ा भाई होता है ये बड़ा भाई है भगवान छोटे भाई कृष्ण जी अभी छोटे भाई ये बड़े भाई केवल भाव बनना केवल भाव निश्चित लगेगा सज करो घर बैठे गंगा आ गई घर घर बैठे सुनाने की मन में नहीं उस पर कारण से श्रोता बन गए हम समझ जाते हैं समझाते फिर समझाते साथ साथ भगवान को आज उतार सबसे पहले रामकृष्ण ने भी छोटे छोटे भाई ये बड़े भाई है। समझ रहे भगवान है भगवान है भगवान है भाइयों बहुत सरल बात सीधी बात एकदम केवल भावना नाव धरा संसार बन गए आप अकेले सब कुछ एक मोश्याम अकेला बहुत हो जाओगे जरा बन गए आप अकेले सब कुछ नाम धरा संसार प्रभु की महिमा अपार महिमा बन गए आप अकेले सब कुछ ये जड़ चेतन रहता है ये जड़ चेतन स्थावर जंगल सब साक्षात भगवान है मत्ता पर तम नानित रूह निजे भगवान का निष्कंजना वायु शश्वत निष्कंजन जन प्रिया हम निष्कंजन है भगवान के पास कुछ नहीं है सभी भगवान है पास में क्या है पास में सब भगवान हो गया कुछ पास में इस बार निश्चित कुछ नहीं भगवान पर चाहिए कुछ नहीं भगवान पर भगवान ही है बस ऐसे ही जो संसार निष्कर्ष हमारे पास कुछ नहीं तो निष्कर्ष अरे निष्कर्ष भाई मोदी ऐसे भगवान भी निष्कर्ष भगवान के पास कुछ है ही नहीं ऐसा दरिद्री मिलेगा ऐसा दरिद्री कोई मिलेगा एक कोनी नहीं है भगवान के पास सभी आप है पर ऐसे हमारे पर वो है निष्कंदना भय बद्रे रोने जी रहे गाते हम भी निष्कंद अरे मेरा भक्त है जो भी निष्कंजन भगत दृष्टि में है संसार मैं तुम्हें कहीं को अपना मानते ही नहीं अपना तो भगवान केवल है तो वो निष्कंजन है वो निष्कंजन और निष्कंजन पैदा है दरिद्री दरिद्री भाई वो अपने कुछ मानते ही नहीं अरे भगवान के पास अपने कुछ है ही नहीं कुछ है ही नहीं भगवान के पास बाबा तो क्या है आप है खुद ही कुछ पास नहीं है भगवान के पास भगवान ही है सज्जनों भगवान की कृपा हो गई है विशेषता से समय हो गया भगवान नाम कीर्तन का समय हो गया हम कीर्तन सब भाई बहना सब करो कैसे कीर्तनाथ करो तो धर्म कीर्तनाथ कलयुग में कीर्तन सब सुग सब सुख नाम प्रभाव पर कली विशेष कली विशेष कली विशेष नारायण नारायण सुनो